På Öckerö, ner vid strand och sjö, där föddes jag en gång. När havet sjöng min sång, bland snäckor och bland pång. Bland nät och pimplar, stag och vimplar, växte jag med stor. Ty sjömanslivet är förgivet ifrån far och mor. Och ner på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns. Jag har en liten vän som är med trogen ända nere i Bohuslän. Och när vi tar oss en dans på en brygga någonstans, då har jag ingen nöd och lyser solen rö hos mig mög på Öckerö. På Öckerö, nevis strand och sjö, där trivs jag också bäst. I kuling och sydväst är livet som en fest. I stag och liner, skor med viner, men med friska tag. Jag styr nog färden hem till fjärden och min vän idag. Ty ner på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns. Jag har en liten vän som är med trogen ända nere i Bohuslän. Och när vi tar oss en dans på en brygga någonstans, då har jag ingen nöd och lyser solen rö hos min ö på Öckerö. På Öckerö, ner vid strand och sjö, en gång vi sätter bo. Och lyckan vill jag tro, skall spira där och gro. Bland notrevar, glad jag strävar, för min egen vän. Och om bekymmer, solen skymmer, kommer den igen. Och ner på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns. Jag har en liten vän som är med trogen ända ner i Bohuslän. Och när vi tar oss en dans på en brygga någonstans, då har jag ingen nöd och lyser solen rö hos mig mö på Öckerö. På Öckerö, ner vid strand och sjö, där vill jag dreja bi. Ty havets melodi göms allt det vackra i. Och glad i hågen, över vågen, skutan går med sång. Och snart på bryggan, nöjd och trygg, man står nu en gång. Och ner på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns. Jag har en liten vän som är med trogen ända ner i Bohuslän. Och när vi tar oss en dans på en brygga någonstans, då har jag ingen nöd och lyser solen rö hos mig nu på Öckerö. På Öckerö, ner vid strand och sjö, jag har ett paradis. Och blåser det en bris igenom molnig dis, så vill förutan drös mot skutan dit jag styra hen. Så du min jänta slipper vänta ut i Bohuslän. Och ner på Öckerö finns ju världens käckaste kvinns. Jag har en liten vän som är med trogen en, den är i Bohuslän. Och när vi får oss en dans på en brygga någonstans, då lyser solröd och har jag ingen nö hos mig med på Öckerö.